चूक फिर कुआ फसता नहीं का वर्षा जब कृषि सुखा नहीं। अभी अवसर है, मौका है, मनुष्य ही प्राप्त हुआ है वो कलयुग में, ये विशेषता है। कलयुग सब युगों से नीचा है, परंतु साधन करना अगर चाहे कोई करता है तो उसको जल्दी सिद्धि होती है और जीवों की अपेक्षा। और केवल भगवान नाम से ही कल्याण होता है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तद्धरि कीर्तनाथ, केवल भगवान नाम कीर्तन से कल्याण हो जाए, ऐसा एक बड़ा सुंदर समय है। सो भाई लोगों को चाहिए कि विशेषता से बदन में लग जाए। आप सत्संग में बदले में लगे हैं, परंतु सावधानी रखें कि समय बदले में ज्यादा रहना चाहिए। हर समय सावधान रहो, भगवान नाम का जप चलता रहे, हरदम चलता रहे, बोलना कम चाहिए। खास बात है, कोई पूछे तो सूत्र दे दिया, अपने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ ले, और बुन से भी कोई कहना हो तो कह दिया। तीन बात है, तीन बात बोल कर चुप रहो तो काम चल जाएगा। कोई पूछे उसको ठीक समाज विशादिश ठीक तरह उत्तर दे दिया, और अपने पूछना हो तो पूछ लिया, और बिना पूछे कि कहने की जरूरत हो तो नौकरों को और वो काम स्वाद काल कह दी। तीन के सिवाय बोलने की खास जरूरत नहीं है। तो विचार मूल समाधान बताई है, वो भी कामनी कामनी है, परंतु तीन बहुत बोल रही थी, कम बोले। जितना कम बोलो उतना नाम जप के लिए समय मिलेगा, और व्यथा बकवाद करोगे तो समय नहीं मिलेगा, क्योंकि समय उस बृहस्पतिवार में चला जाएगा। तो बड़ी सावधानी के साथ भगवान नाम के नाम का एक संग्रह करो। जैसे लोग धन संग्रह करते हैं, तो इस तरह से नाम का संग्रह करो। धन संग्रह किया हुआ तो कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और नाम का संग्रह कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। ये खास घर की पैदा है। जैसे दुकान होती है, एक शीर साजे की दुकान और एक प्राइवेट अपने एक व्यक्तिगत की दुकान, तो व्यक्ति बताना चाराना छाना पैदा किया तो ये अपना घर का है, 1 रुपया 2 रुपया किया तो ही तो थोड़ा आएगा। इस वास्ते भजन में सावधान रहो, बड़ी सावधानी से समय भगवान भजन में लगे, भगवान के जप का संग्रह करो। कबीरा सबसे निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। ये राम नाम रूपी धन है, ये साथ चलने का है। ये बार बार बात मिलती नहीं, चेत होता नहीं। संसार में ही कोई नहीं कहता हरेक भी भजन करो। व्याख्यान में, कथा में, सत्संग में ये बात सुनने में आती है कि भगवान का नाम है ये असली धन है। ये धन तनमन साटे लीजे प्रेम प्रीत दिव लाई, राम धन ऐसा मेरा भाई। साधन है जो ले लो। राम धनी सोने पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संसार जेते सो ले जाए। राम धनी सोने पड़ी, इसमें किसी का हक नहीं है, आप ले हो तो सोने पड़ी है, खुली है सबके लिए, चाहे जितना चाहे सो ले सकता है। नाम ऐसा नाम है, ऐसा मौका है, अभी सुंदर अवसर है। ये अवसर हाथ में चला गया तो हाथ में रहेगा नहीं, हर समय ऐसा मौका मिलता नहीं है। यह चतुर्मास का समय, उसके भी समय बहुत से चला गया है, अभी है, पर ये जा रहा है, प्रत्येक क्षण जा रहा है, यानी प्रत्येक दिन कम हो रहा है, प्रतिक्षण बीत रहा है, यही हाथ से निकल जाएगा। इस वास्ते इस समय में ऐसी आदत बना लो, हरदम नाम जप कर रही, जो घर पर भी जाकर काम करो तो ये स्वभाव बन जाए नाम जप रहा, तो हरदम नाम जप लेते रहो, करते रहो, असली भजन है, जपरा मौका है। समय चूक फिर का बचता ने, समय चूक जा फिर बचता था अब क्या फायदा। तो अभी नाम की ऋतु है, जैसे जेठ वैशाख के महीने वर्षा होती है तो बाजी बोई जाती है, तो ये मौका है। तो कलयुग में भगवान नाम का मौका विशेषता से है, समुचू समुति नाम प्रभाव, पर कली विशेष नहीं आप अनुपाओ, कर्जु में विशेष में मैं, क्योंकि दूसरा उपाय ऐसा कुछ है नहीं। नाम जब सीधा सरल है, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सब गाऊ का शीर, सब भजन कर सकते हैं। भगवान नाम में कारण नहीं है कि ऊंचा नीचा ले। वैदिक मंत्रों में, गायत्री आदि मंत्रों में नियम है, वो नियम कोई माने नहीं माने की बात आ रही है, परंतु नियम बना हुआ है। और इसमें सभी सब खुली बात है, भगवान का नाम सब ले सकते हैं, इसमें किसी लिए मना ही नहीं है, किसी समय मना ही नहीं है, किसी देश में किसी काल में किसी समय में किसी मौके में किसी परिस्थिति में भगवान का नाम लिया जा सकता है। ये जो जोर से अलग अलग बात है, कीर्तन किया जा सकता है, नाम जप किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है, भीतर मन ही मन में याद रहे उसको स्मरण कहते हैं, और नाम जप जबान से किया जो जप कहते हैं, और साज बाजी के साथ में मिलकर जोर से कहा जाए उसको कीर्तन कहते हैं। ऐसा नाम का प्रयोग है ज्यादातर। तो ये सभी अभी कलयुग में विशेष फायदेमंद है, दूसरे युगों में इतना नहीं है, जितना नाम का जप का फल कलयुग में है, तो ये मौका मिला हुआ है बड़ा सुंदर। और साथी भी मिले हुए, अभी सत्संग भी होता है, सत्संग की बातें भी मिलती है, ये भजन में जब में सहायक है, साधन करे तो साधन में सहायता करते हैं। सत्संग सत्संग भाई ऐसे के भी मदद करते हैं, सत्संग के समय के सिवाय और समय ये भाई भी उतना काम नहीं करते जितना सत्संग के समय करते हैं, क्यों सत्संग समय एक वायुमंडल बना देता है, आदत ही बनी रहती है, इस वजह से एक एक भाई को मदद करते हैं। और आपस में मित्रता हो तो मदद करनी चाहिए, भाई वहां याद है ना, वो उसको याद दिलावे, ऐसे याद दिलावे, तो बड़ा भारी महात्म है, याद दिला देगा भी महात्म है, भगवान की याद करा दी, याद करा याद आ गई तो भजन हो गया उससे भी, ये आपके भी हो गया, और भजन दूसरे कराने से उसका भी अपने को फायदा होगा, अपने लगाए दो तो उसमें फायदा होगा, अच्छे काम लगा दे उसे दलाली भी मिलेगी तो बढ़िया चीज है। इस वास्ते भगवान में लगो और लगाओ, स्वयं जपो करो और को भी लगाओ, और को क्यों को नाम जप करो भाई, नाम जप याद रखो, याद रखो नाम की स्मृति रखो। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, सब शांति देने वाली है। हरि नाम जब जा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, लोगों में भी स्वार्थ है पर लोग में भी स्वार्थ है। भगवान नाम जपने वालों को भगवान के दरबार में भी आदर है, अलग अलग होता है ना, तो भगवान के नाम के जप करने वाले हैं, भगवान का चिंतन करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, उनका भगवान के यहाँ दरबार में भी आदर है। तो भजन करने वाले भजन करने वाले आए हैं, सुना है कि ऊपर के लोगों में जाता है तो भजन करने वाले का बड़ा आदर करते हैं लोग, कि भजन किया भाई कर्जु में भूमंडल पर मृत्यु लोग में भजन करने वाले हैं, इस वास्ते लोग बड़े आदर की दृष्टि देखते हैं। इस वास्ते भजन करना चाहिए भी कर सकते हैं, ये समय है मौका है, और चूक गए तो फिर और समय ऐसा है नहीं, इस वास्त समय चूक फिर का अवस्थान है। समय चूकने पर क्या है, बड़ी सावधानी से हरदम देखो भजन करने में आठ ही पौर करते हैं, दूसरा काम तो भगत भगत करना होता है, संसार काम है, भोजन है, आपने स्नान शौच आदि टाइम टाइम तो करना है, और भगवान का भजन हरदम करना है, हर समय में हरेक जगह हरेक व्यक्ति को हरेक परिस्थिति में भगवान नाम जो करते रहो, ये पूंजी है संग्रह साथ में चलने की, इसको शोर सुना नहीं सकते, इसको राज टेक्स्ट नहीं लगा सकते, भाई लोग अलग अलग लोग तो बंटवारा नहीं होता और भार बोझ इसमें नहीं होता, और हरदम भजन स्मरण करने से बढ़ता है ये धन जो बढ़ता रहता है, पड़ा पड़ा भी बढ़ता है, जैसे ब्याज बढ़ता है इससे पड़ा हुआ बनाम भी बढ़ता है, और जो पहले पड़ा हुआ आड़ी प्रेरणा करता है, फिर नई नई बात पैदा होती है, और भजन करने से विशेष स्थान होता है, विशेष अवस्था होती है, विशेष स्मृति होती है। शास्त्रों की बिना पढ़े शास्त्रों की बातें आ जाती है, संतों के जीवन में ऐसी बातें देखी गई, उन्होंने पढ़ाई नहीं की पर शास्त्रों की बात सुनते आ गई, सुनते स्वाभाविक। सुना है कि ठहरी हुई बुद्धि में वेदों का अर्थ आ जाता है, वेदों के अर्थ वो अर्थ आ जाता है, तो भगवान में बुद्धि ठहरेगी, बुद्धि शुद्ध होगी निर्मल होगी तो उसमें भगवान का प्रभाव आता है, भगवान का यश, भगवान का प्रभाव, भगवान का तेज, और उसे मदद मिलती है। और जो भजन करोगे, जो भजन वो पढ़ा हुआ पहले किया हुआ भजन अगाड़ी भजन करने में बड़ा सहायता करेगा, वृत्तियां ठीक होंगी, उसे भजन ज्यादा होगा, वृद्धावस्था में रोग अवस्था में भी भगवान याद आएंगे, नहीं तो उस अवस्था में हाथ की बात नहीं है, शरीर पर परवश होता है, कमजोर हो जाता है, तो भी भजन पहले किया है तो याद रहेगा, लोग करते कभी अभी क्या तुम्हारे भजन करने की अवस्था भी नहीं है, छोटे हो बालक हो, अरे भजन करने की अवस्था तो अभी है, बालक पढ़े सही जो भजन में लगे है वे बड़े भक्त हुए, प्रहलाद जी है, ध्रुव जी महाराज है, आदि आदि संत हुए, बच्चा अवस्था में लग गए, छोटी अवस्था में लग गए, जैसे वर्षा होने पर जल्दी हल चला है उसे कोई बारिश जल्दी होती है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन दूध बस बात नहीं आ रही। इसी तरह बाल्यावस्था से ही भजन में लग जाए बहुत अच्छी बात है, पर जब जिसको पता लगे, ये पता नहीं रहता है, बात चली जाती है, अपन गबर तो भाई बेहोशी में बिता ही नहीं रहे, अभी क्या कर रहे हैं, समय हमारा किद लग रहा है, आशीष लगी बात प्रचंसा आदि में समय चला जाता है। इस वास्ते भाइयों से कहना है सावधान रहो, हरदम सावधान, सावचेत सावधान, भगवान नाम जप में समय लगाओ, जितना समय हमें मिला है भगवान में लगाओ, सत्संग मिलता रहे, जप करता रहे, जप करते रहे, सत्संग करता रहे, तो एक एक की मदद में एक एक उन्नति होगी। जप करने वाले से सत्संग की सत्संग किया भजन है, भजन वो सत्संग भाव उसमें स्थिर होता है, और भजन करने वाला जितना समझ सकता है, तुझे भाव इतना समझता नहीं है, तो भजन करना है, जप करना है और सत्संग करना है, दोनों मददगार है। सत्संग जप में मददगार है, मद की और सत्संग मददगार है, भजन करने वाले को सत्संग की बातें भी इसी समझ में आती है। इस वास्ते समझ गए भाई, लोगों को सावधान रहना है, एक एक को सावचेत करो, कह देखो भैया भजन का मौका है, समय बर्बाद न हो जाए, बातचीत करो तो उसमें सावधान करो, फालतू बातें मत करो, फालतू समय मत देखो, बड़ा कीमती समय है। मनुष्य शरीर कलयुग में वो भी सत्संग समय, अभी चातुर्मास का इसलिए मौका आया हुआ है, ऐसे मौके में किया जाए भजन वो विशेष लाभदायक होता है। जितने समुदाय ज्यादा होते हैं वे मिलकर करते हैं तो समुदाय में किया भजन बहुत बढ़िया होता है, सबसे लाभदायक होता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ। निर्धन को धन राम आई, मेरे निर्धन को धन राम, खर्चो न खूटे चोर लूटे भीड़ पे आवे काम, खर्चो न खूटे चोर लूटे भीड़ पे आवे काम, माई मेरे निर्धन को धन राम, दिन दिन सूर सुबाई हुए घटतन एक सदाम, माई मेरे निर्धन को धन राम, सूर्यदास गया ही पूजी रतन मणि शनि काम, निर्धन को धन राम, सबके लिए और सब समय में विशेष कलयुग में विशेष में ही हुआ। इस वास्ते चतुर्थ नाम जप में रात दिन लगे रहो, अभी मौका है, सुंदर सुंदर मौका, बड़ा सुंदर समाज मिला हुआ है, इस वास्ते हरदम चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते भगवान नाम को, उठते ही बैठते गए जाग लिए सोए, हरिया दिन घट राम जी कब प्रगट हुए, उठते ही बैठते गए जाग लिए सोए, हरिया दिन घट राम जी कब प्रगट हुए, तो हरदम भगवान के नाम का जप करो, बड़ा सुंदर है। जैसे जैसे गांव पहले से आता आओ गांव गांव आ जाता है, इसलिए जो चाहे जो जीव चाहे मूर्ति हो तो सुन लीजिए राम, पहले से पहले से आता हूँ जैसे आवे गांव राम राम राम राम राम राम राम राम, इसे पहले चलता है रास्ता करता है और ठेठ पहुंचता है, इसलिए भजन करने से भगवान की तरफ का रास्ता करता है और भगवान के पास पहुंचता है। इस बार से चलते फिरते जागते सोते हरदम भगवान के नाम का जप होता रहे। सावधानी के साथ एक एक भाई, एक एक भाई को समझाओ, याद दिलाओ, जिन्हें मित्रता है वही मित्रता मित्रता है, सच्चे मित्र पापा निवार योजते हिताय, कोई यहां नहीं गुणान प्रगति करोती आपदाति काले क्षण मित्र लक्षण विदम प्रवदंती संता। मित्रता के लक्षण है पापा निवार्य योजते हिताय, पाप का विधान हुआ ये पाप नहीं करना। अगर पाप में नहीं निवारण किया तो क्या मित्रता हुई? ऐसे भजन में नहीं लगा तो मित्रता क्या होती? पर संतों ने ऐसे बात कहा है, देखो भजन में पिता उधर पिता पिता नहीं वो, माता माता नहीं वो, पुत्र पुत्र नहीं वो, मित्र मित्र नहीं। जो न होती है अध्यक्ष मृत्यु, मृत्यु से न छुड़ावे भगवान न लगावे, वो हमारा क्या हुआ? हमारे तो वही है जो सच्चे हृदय से भगवान में लगाते, वो हमारे हितेशी है, वो हमारे मदद करता है, हमारी सहायता करने वाले हैं, जो भजन में लगाने वाले हैं। इस वास्ते आपस में मित्रता करें, एक एक भजन करो, एक एक भजन पढ़े तो इसे लोक और परलोक सब सुधरेगा, व्यवहार भी सुधरेगा, परमात्मा सुधरेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी, अच्छी अच्छी बातें अच्छे भाव पैदा होंगे। भजन करने वाले उनसे पहचान होती आदमी की। एक बाबा जी थे गंगा जी के उस किनारे, ऊंची जमीन थे और घूम रहे थे। एक स्त्री और पुरुष जा रहे थे, पुरुष के हाथ में एक शीशी थी गंगा जी की, तो वहां देख गई जब वही भावना खराब हो गई कि ये पुरुष है स्त्री है यार, मेरे हाथ में लिया हुआ जा रहा है। आगे जाते जाते नौका एक आई जो नौका डूबने लगी, तो पुरुष सब छोड़ तो कूद पड़ा पानी में, चटुट को उतार गया, तो उन पर असर पड़ा कि ये ऐसा नहीं है। पीछे पता लगा कि वो अपनी पुत्री को शास्त्र से लाया था, तो बाप बेटी थे वे। फिर साधु बड़ा पसा तब हुआ कि मैंने बड़ी गलती करी, मैंने पाप दृष्टि कर ली। तो इस तरह से सावधान रहो, मुफ्त में कोई पाप नहीं बन जाए, किसी की खराब दृष्टि न हो जाए। साधु के बड़े विचार आए, राम राम राम राम राम कैसा विचार किया है, ये तो बाप बेटी है, पुत्री को लाए साथ में और हाथ में गंगा जल की चिठी विचार गंगा जल था। तो इस तरह से हरदम सावधान रहो, किसी समय में कोई दुर्भावना पैदा नहीं हो जाए। दुर्भावना होने से खराब संस्कार पड़ते हुए, खराब संस्कार पड़ते हुए खराब तर्फ ले जाते, अच्छे संस्कार होते अच्छे तरफ ले जाते, खराब संस्कार पगड़ी तरफ ले जाते। इस वास्ते हरदम रात दिन सावधानी के साथ भजन करो, कोई समय खराब न हो जाए। सहानी तदमत छिद्रम सा शांत जल मूढ़ा यन मुहूर्त मुक्षण वापी बार देवन न चिंतित। वह बड़ी वाणी है, वह बड़ी गलती है, वही अंध तो है, वही मूड तो है, जिस क्षण भगवान का चिंतन न हो, भगवान का भजन न हो, भजन भी न जाए तो समय बहुत खराब है। कोई जो प्रथा है भजन बिना भाव है, अरे पागल थे भजन के बिना समय लगा दिया तो उसको सावधान नहीं कहते, सावचेत नहीं कहते, बढ़िया नहीं कहते। संत महात्मा उसको कहते जो सब समय वाला भगवान में लगा है। इस बार आप लोगों से प्रार्थना है कि हरदम चलते फिरते उठते फिरते भगवान को याद रखो, बोलो कम मिलो कम आदमियों से, एकांत रहो, सत्संग करो, चुप रहो, भजन करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से लग जाओ भाई। बात यह है मौका है समय है, जैसे वर्षा होने पर वर्ष खेती करने का मौका है, इस तरह से भजन करने का भी मौका आया हुआ है। गोविंद गोविंद गोविंद राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 3 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ राम।